справедливост и милосърдие. Утринно слово от учителя, държано на 15 юли 1934 година. 15 минути размишление. Ще прочета трета глава от Деянията на апостолите. Изпяхме песните Бог и любов и слънцето вече грее. Когато човек се забърка в някой мъглив ден в планината, той образува един кръг, в който се върти и се връща пак на същото място, отдето е излязъл. Колко време? Различно. Ще направи един кръг и пак ще се върне. Каквото и да започва човек по човешки начин, той все ще се върне на онова място, откъдето е излязъл. Човешкото разбиране е такова. Често човек започва идеално на младини, казва: без пари може, без това може. Старини, когато дойде до същото място, казва: не може без пари, без хляб не може, без водица не може. И почва да нарежда и съжалява, че на младини не е мислил така. Когато казвам, че някои неща не са важни, подразбирам, че не вземат едно първостепенно място. Те са едно външно условие и без тях може. Водата за рибата е една необходимост. Като риба, ако не живее във водата, тя ще умре. Но водата за птицата не съставлява такава необходимост, каквато за рибата. Птицата може и без вода. Водата за птицата е едно условие, за рибата е живот. Сега всеки може да цитира стиха: Бог е любов. Но какво се крие в думата любов? Всеки може да цитира: аз съм пътят, истината и животът. Но какво се крие в тези думи? Или: повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и думът ти. В прочетената глава се говори за един хром, който седи пред храма и проси. Минават Петър и Йоан покрай него и Петър му казва: погледни, ние сребро и злато не можем да ти дадем, но това, което имаме, това ще ти дадем. В името на Исуса Христа стани и ходи. В този час стана човекът и започна да скача и да слави Бога. Петър и Йоан и да имаха пари и да му бяха дали, какво щяха да го ползват? Но това, което имаха и което му дадоха, струваше много повече от всичките други материални средства. Той, което всякога може да има, това човек не би сънувал, дори това, което му се случи. Този човек беше изгубил своите добродетели и сега ги придоби. Защото краката са на човека, той е пътят на неговата добродетел. И човек е силен тогава, когато има добродетели. По някой път вие се чувствате слаб, изнемощял, паднал духом. Вашите крака са слаби, вашите добродетели са слаби. То е състояние. Ще кажете: не съм ли аз добър човек? Ако вие мислите за доброто като за нещо материално и казвате, че то е нещо външно, само да правите добро, то е едно погрешно схващане. Доброто от човека е тъй съществено, както хлябът. Доброто от човека трябва да влиза непреривно в неговата душа, както хлябът в организма. Ти си отпаднал. Вървял си дълго по пътя, краката ти не те държат. Но щом ти дадат малко хлебец и малко чорбица, като си похапнеш, След 10, 15, 20 минути ти ставаш бодър, имаш сили и можеш да работиш. Следователно, доброто трябва да го считаме като една насъщна храна, която човек трябва да знае как да я възприема. Сега друго нещо има. Нещо, което спъва хората на земята. Те казват: каква нужда имаме ние да учим, щом имаме Божията любов? То е отчасти така. Ти си във въздуха. Имаш всичкия въздух. Хайде, вдъхни си и престани оттам насетне да вдишаш. Не ти трябва повече да поемаш. Но ти издишаш и пак поемаш. Питам: нали си и във въздуха, всичко имаш? Любовта е един процес, който постоянно трябва да влиза и излиза. Има две страни в любовта. Едната е вътрешна, другата е външна любов. Ако ти не разбираш външната любов, вътрешната съвсем няма да я разбереш. Ако Бог, който живее в тебе, ти не го обичаш, нищо не можеш изпълни. Но и онзи Бог, в който ти живееш, ако не го обичаш, пак нищо няма да направиш. Това са двете страни на любовта. Повече обяснения не са нужни. На слепите хора може да си обяснява. Сляп, който е, може да му се обясни. Може да му се каже: премини от тук. А който вижда, ти само посочваш пътя и той вижда. Няма какво да разправяш. Тази местност погледни я, обиколи я, изчисли я, изследвай я. Очи имаш. Ама колко е висока тази планина? Иди, измери я. Колко далеч е тази планина? Върви и ще измериш, ще изследваш колко е далеч. А ти искаш сега наготово някой да ти покаже пътя. Не. Ти сам ще изследваш всичко. Онзи, който ще ходи по този път, той ще придобие известно знание за себе си. Но неговото знание не може да бъде и твое знание. Едно опътване може да бъде за теб. Пътят, който един човек е извървял по божествената истина, той е валиден, той е важен само за него. А за тебе може да послужи само като едно условие. Но ти сам, докато не минеш този път, да го видиш във всичката хубост и красота, нищо няма да те ползва неговото знание. После е друго. Понякога казваме: вие трябва да живеете по Бога. Той е пак същия закон. Как се живее по Бога? За да живееш по Бога, основното нещо е да бъдеш справедлив. Ти не можеш да бъдеш добър, не можеш да бъдеш милостив, преди да бъдеш справедлив. Справедливостта от синца ви трябва да стане като една основна черта. Справедливостта е тактът на живота. Да бъдеш упорно справедлив. Не си ли справедлив, ти не можеш да бъдеш и милосърден, не можеш да проявиш и доброто, защото милосърдието, то е още по-дълбоко нещо. Справедливостта е нещо външно, а милосърдието отвътре трябва да го имаш. В той неразбиране ти сега искаш да добиеш милосърдието по външен начин. Справедливостта се изявява по външен начин, а милосърдието се придобива по вътрешен начин. Казваме, че човек трябва да бъде справедлив, понеже то е полезно за него самия. Смисълът на човешкия живот е в постоянното усъвършенстване. Човек не е съвършен. Даже и един светия на земята, и той има известни недъзи, от които трябва да се освободи. Недъзите може да са мисълта за жената, за щастието, много работи може да са. Добре. Но всеки един човек, който е още в плът, той е свързан с известни ограничения. И до тогава, докато той не се освободи от сегашните свои връзки, които го спъват, той не може да бъде съвършен. Давид имаше своята опитност. Той казва: в грях ме зачена майка ми. Не майка му, но той сам се зачена в грях. Давид според своите разбирания казва: Господи, имам всичкото добро желание да ти служа, но майка ми ме тикна в един крив път, зачена ме в грях, да не мога да ти служа. Затова бъди милостив към мене. До някъде беше прав. Но не зная, когато той направи греха, дали майка му му е дала този съвет, дали майка му го е тикнала да го прави. Ще се намерим в едно противоречие. Ако Бог живее в нас и ние живеем в Бога, тогава как ще поясните постоянните погрешки, които ги правим? Как ще си ги обясним? Сега това са въпроси вътрешни, мистични. Въпроси за размишление. Те не се обясняват. Щом почнеш да обясняваш какво нещо е любовта, ти изгубваш това, което имаш. Вътрешните неща не могат да си обяснят. Има неща, които се разбират без изяснение. На един човек ти можеш да му обясниш какво нещо е топлината, но и без да му разправиш, той знае. Нека само пипне печката и ще разбере какво нещо е топлината. Той ще почувства. Той, което почувства той, той е топлината. Когато топлината мине през човешкото тяло, няма какво да му се обяснява. Без топлина човек се вкоченясва. А с топлината постоянно се разпуща неговият организъм. Тялото почва да се движи. Ние правим аналогия. Когато топлината, любовта влезе в човешката душа или в човешкото сърце, всички удове, които са вкоченясали, постепенно добиват една пластичност. Някой път сърцето му се е кученясло и той не намира никакъв смисъл в живота. Щом влезе любовта, веднага се размразява сърцето, започва да се развиват семената, да цъфтят цветята. И човек казва: живота има смисъл. Първото нещо. Бъдете справедливи в своите разсъждения. Защото всеки ден правите погрешки и всеки ден страдате, защото не сте справедливи. Бог ви е дал много благословение, но вие виждате някого и започвате да се оплаквате, че все нещо ви липсва и упреквате Господа. Като че Господ е виновен. И ще кажеш като Давид: в грях ме зачена майка ми. Ако Господ ми беше дал един по-голям ум, едно по-голямо сърце, аз нямаше така да правя. Не. Ти не разсъждаваш справедливо. Нима, ако имаше по-голям ум, щеше да направиш доброто. Че ако е така, Давид имаше много голям ум и се наричаше един от първите синове на Бога. Питам тогава. Кое го накара да направи прегрешение? И после да го изхвърлят на свинете? Ако речем ние да разберем този въпрос, да го изясним, в синца ще се окаляме. Аз не обичам да разправям как е станало грехопадението. Аз не искам да се занимавам с него, защото ще се окалям. Аз не искам да се калям. Питат. Ама как е съгрешил Давид? Обяснете. Не искам да се калям. Ако искаш да знаеш това, мога да ти кажа пътя как да се изкаляш. И когато излезеш навънка, ще знаеш как си се окалял. Питат някой пиян как се е окалял. Връща се той вкъщи и пита го жена му. Как си се окалял? Е, наш Пенчо ме срещна на пътя и каза. Хайде, за здраве да идем да пинем по една чашка. Та по една чашка, по две, да се напих. И като вървях, забърках пътя и хлътнах в една локва. Ако не бях пил, нямаше да падна в локвата. Щом човек се напие, някой път все ще влезе в локвата вътре. За здравето на този и за здравето на онзи, пита го жена. Сляп ли беше? Сляп не бях, но опиян бях, казва на жена си. За хатър не трябваше да пие. Ако не бях пил в локвата, нямаше да вляза. Има два вида любов. Някой път любовта на света може да ни окаля и да ни вкара в локвата вътре. И после да ни изнесат. Обичай нещата без да се привързваш към тях. Защото всякога грехът в света проистича от привързването за известни предмети, които си обикнал повече. Щом се привържеш, грехът е неизбежен. Обичай всичко в света без да се привързваш. Да ти бъде едно условие. Не мисли, че като пиеш една чаша винце, ще разрешиш нещо. Погледни виното, вкуси го с езика си 1, 2, 4, 5 пъти. Близни с езика си и остави чашата. Защото като изпиеш цялата чаша, четора, трета, на ден можеш да изпиеш 10-15 чаши и ти ще влезеш в локвата. Кажи на кръчмаря. Моля, дайте ми една чаша вода. Ама, може ли без да пиеш вино? Може без да пиеш. Само близвай нещата. Та ще бъдете справедливи спрямо себе си, спрямо Божиите разпореждания. Като направите някоя погрешка, бъдете справедливи. Каквото и да направите в себе си, бъдете справедливи. То е благородство на душата. Защото можете да бъдете справедливи. Можете. Като се самоусъдите повече отколкото трябва, то е лицемерие. Някой път си турите едно голямо наказание, то е пък друго лицемерие. Ще си теглиш една присъда. Бъдете справедливи. Ще си кажете: ти трябва само да близнеш от виното, 10 пъти да близнеш от винцето, а ти изпи 10 чаши. Затова аз те наказвам на 3 дена арест и 3 дена ще седиш гладен. И от дома да не излизаш навън. Една присъда е това. Първата присъда. 3 дена да не излизаш от дома. После, втори път като направите престъпление, втората присъда. 10 дена арест и 10 дена пост. Увеличавайте присъдата, та този синко майчин, след като дойде до 40 дена да пости, тогава ще се изправи. Ще каже: разбрах. Закон му турете. Има един от тебе, който е много упорит, но 40 дена като пости, това е крайният предел, до който той може да упорства. И аз мисля, Христос като пости 40 деня, той го опита. Той седеше, когато му казваше Христос: това ще направиш, онова ще направиш. Христос казва: не. И в пустинята го съди. Казва: не. Пост. 3 деня, 10 деня. Не. 15, 20 дена пост. Не. 30 дена, 35 дена. И когато дойде до 40 деня, казва: ще изпълня всичката ти воля. Само хлебец. Казва Христос: много добре. Както Господ иска, така ще бъде. Напоследък огладня и лошия дух отвътре и излезе навън. Казва му, че не го познава. Казва: гладен е този, да го нахраним. На човека му трябва малко хляб. Дай му колкото да яде. Казва Христос: не само с хляб може да живее човека, но с всяко Слово Божие. Най-първо със Словото Божие трябва да се храни. Всякога, след като го изпиташ, непременно ще дойде изкушението, потайно вътре някъде. Ти имаш едно скрито желание, не го знаеш какво е, по Бога ли е? Това ли е? Някой лош дух ли е? Ти трябва да опиташ, докато се убедиш от Бога ли е той желание. Ние трябва да опитаме нашите мисли от Бога ли са и желанията ни от Бога ли са. И след като намериш онзи скрития вътре в тебе и разбереш, че е той, той ще излезе навън и ще заеме положението на един светия да те изкушава. Но ти няма да се предадеш на никаква слабост. Всички сте дошли на земята да учите и не трябва да бъдете роби на външните условия, в които живеете. Но всичко трябва разумно да използвате. Грехът е примка. Примка е той. Той е като лют пипер. Нали знаете тези шопските лютите чушки? Като ги близнеш, тъй за цяр може, за треска може. Но ако мислиш, че след като ядеш, човек ще станеш, празна работа е. Близни го и тогава всичко изпитвайте, доброто дръжте. След като изпитате нещо, дръжте онова, което е божествено. То ще служи за повдигането на човешката душа и за усъвършенстването й. Сега на упражнения. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа и проявената истина на духа носят пълния живот на Бога. На единния, вечен Бог на живота. Утринно слово, държано от учителя на 15 юли 1934 година, София, Изгрев.